سر بذارم به دامنت گریه کنم باز، میخوام از بد این حادثه خواب شکفه کنم باز. ببین حدیث قربت عزیزم چه پرپرم کرد، شکسته با متو افسرده با بیا برم کرد. میخوام زنده با اون خاطراتم، عمریه که چشم براتم، مگه من سنگ صبورم ای عزیز راه دورم. زنده با اون خاطراتم، عمریه که چشم براتم، مگه من سنگ صبورم ای عزیز راه دورم. که دل تنگی ببرم، میخوام از